terne, terra quae sibibus pratim subducat, et omnis iter permistas cedique ruinas corpora solventes habeat per inane profundum. Let's Spatium et pretorium.